بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tulitangulia katika darasa iliyopita kusoma kuhusiana na yale yanofungamana na kitabu al-Hundus al-Muqaddas tukaona vitabu vinne ambavyo wanavoitikadi al-Hundus kuwa ni vitabu vitakatifu miongoni mwa vitabu hivyo ni Rijveda ama Rijveda kitabu cha pili ni Yajurveda au Yajurveda cha tatu ni Samaveda au Samaveda chenne ni Atharveda na tukaona al-ilah inda al-Hundus tukaashiria baadhi ya waungu ambao wana kazi tofauti miongoni mwa waungu hao ambao huwa na kazi tofauti katika dini ya Hundus ni Aruna ambaye tukasema kuwa ni mungu wa mbingu wa Antra ambaye ni mungu wa radi pamoja na mvua Ajni mungu wa moto Usha mungu wa asubuhi na Rudra ambaye ni ilahul awasif ni mungu wa maangamizo na Barjania ilahul anhar ni mungu wa mito wal miyah pamoja na maji wa Surya ni ilahul shams Surya ni mungu wa jua na leo tutasoma baadhi ya itikadi wanazoitakidi awa Hundus ni zipi itikadi ambazo wanaitakidi Hundus minakaidi Hundus katika itikadi za al-Hundus kanun al-jaza kanun al-jaza yaatakidu al-Hundus anahu labudda min al-jaza ala amali al-khairi wa amali al-shar wanaitakidi hawa wahindi ya kuwa ni lazima kulipwa kutokamana na matendo mabaya yale yaliyotenda mwanadamu na matendo mazuri yaliyotenda mwanadamu wana hatha aljazaa yakunu fi hathihi alhayati na yakuwa haya malipo yatalipwa katika maisha haya wayusamuna kanun aljazaa na wanayaita matendo hayo ama wanayaita malipo hayo kuwa ni kanuni ya malipo na katika hilo wanayaita kama alkarma alkarma ambao alkarma ni principle ni principle yani hiyo kulipo kwa malipo na mazuri kwa yule aliyotenda mazuri na kwa mabaya haya yote wanayakusanya katika mfunganisho wa maneno yanaitwa alkarma na miongoni mwa itikadi wanazoitakidi Hundus hizi ni baadhi tu itikadi lakini itikadi ziko nyingi wanazoitakidi Hundus lakini baadhi ya itikadi ni hizi ya kwanza ni tanasukhul arwah وقد لاحظ الهندوس أن الجزاء قد لا يقع فالظالم قد يموت دون أن يؤخذ بجزاء ظلمه والمحسن قد يموت دون أن يؤجر على إحسانه ومن زنغتي هوا هندوس نوك لاحظ يقوى يزكان يكبتكان ماليبو أو ماليبو يزكان يسيليبو قيولي يليو ظلوم kwa sababu mdhulumaji ama alofanya dhulma anaweza akafa pasi na kulipwa malipo kutokana na dhulma yake na yule mwema anaweza kufanya wema pasi na kulipwa malipo kutokana na wema aliofanya haya mambo wameyazingatia hawa Hundus kwa hiyo ikawapelekea faadda bihim dhalika ila alqauli bitanasukhil arwah ikawapelekea wao katika makala makauli ya kusema kuwa kuna tanasukhul arwah ili liyaqa aljazaa fil hayati alqadima ala hadhihi alard ili yapatikane malipo katika maisha yajayo juu ya hii ardhi idha lam yakun fil hayati alhadira ikiwa malipo hayo hayajafanywa katika wakati uliopo wakati ujao basi iwe mtu naye amelipwa yani Hundus wamezungumza kuhusiana na tanasukhul arwah na wao kwa nini wakasema kuhusiana na tanasukhul arwah wamesema kuhusiana na tanasukhul arwah kwa sababu wanaitakidi ya kuwa inawezekana mtu amefanya makosa alafu akafa, basi hawaitakidi na adhabu al-qabri na nini, la hadha ma yaatakiduna bi. Kwa hiyo waona mtu akifa basi mambo yake yamekwisha, na wanaona kuwa au wanaitakidi ya kuwa akiwa ni mwema basi wema wake akishakufa umekwisha. Kwa hiyo kwa sababu ya hivyo basi bora tuweke kauli ama kusema kauli ambayo yule ambaye amefanya dhulma na makosa atalipwa na dhulma yake hapa hapa kabla ya kufa, ama hata baada ya kufa basi atalipwa na ile dhulma yake, na yule aliyofanya mazuri basi pia na yeye atalipwa na mazuri yake. Sasa ni nini tanasukul arwah? Mazungumzo ya tanasukul arwah ni maneno yanakusudiwa nini? Watanasukul arwah maanahu, na maana ya tanasukul arwah maana yake anna ruha idha kharajat min jismin min jismi sahibiha, asema anna ruha idha kharajat min jismi sahibiha, hakika roho inapotoka kwa mtu, wa alaiha duyunun au laha ujurun, nayo iko na madeni ama iko na malipo, adat tilka ruh wa taqammasat jasadan jadida fatabda bidhalika dauratun jadidatun lihadhihi ruh fatas'adu au tashqa natijatun lima qaddamat min amalin fi dauratiha assabiqa wa takunu tilka alhayati aljadida hiya jannatuha au naruha. Asema shekhe tanasukh alarwah maana yake ni kuwa ile roho ikitoka kwa mtu wakati wafariki, wakati akishakufa, na labda roho ile iko na madeni ama malipo yahitajia kulipwa, ama iko na makosa imefanya na iko na mazuri, sasa wao wasema adat tilka ruh, ile roho mtu anakufa lakini ile roho yake inafanyaje, inabaki na inarudi ile roho, watakamasat jasadan jadida, hushikana ama huingia katika kiwiliwili chengine, fatabda bidhalika dauratun jadida, itaanza maisha mapya kwa kile kiwiliwili chengine, fatasadu au tashqa, itapata umazuri kama ilikuwa ni roho nzuri katika kiwiliwili cha kwanza, na itapata mabaya ama italipwa na mabaya kama ni roho ambayo imetoka katika kiwiliwili cha mtu mbaya. Watakunu tilka alhayatul jadida, na itakuwa maisha yake mapya sasa ndo moto wake na ndo janna yake, ndo pepo yake na ndio moto wake. Kama itakuwa ni mtu mzuri na alikufa na uzuri, basi ile roho imeingia kwa ule mtu mwingine, basi itakuwa ndio kama malipo, atapata uzuri katika maisha. Na hii kauli ya tanasukhul arwah ambao dhahaba bidha bihadha alqawl alhundus, hii kauli ya tanasukhul arwah ambao wamesema Hundus, wamesema baadhi ya firaq allati tantasibu ila alislam, na firaq baadhi yao ambao wajinasibisha katika Uislam wamesoma, wamesema kuhusiana na tanasukhul arwah, na baadhi ya firaqul batila zikazungumza kuhusiana na tanasukhul arwah. Sheikh asema waqad yusliqu ala tanasukh alarwah tikrar almawlid au tijwal alruh, na inawezekana ikatajwa tanasukh alarwah makusudio yake ni kuzaliwa upya, tikrar almawlid, kukaririka katika kuzaliwa, au tijwal alruh, au kuzunguka kwa roho. Wa hum ya'taqiduna, na wao wanaitakidi, anna ruha fi jismiha aljadida tansa kullu ma hadathat fi jismiha sabiq, roho hiyo inasahau katika kiwiliwili chake kipya, inasahau yote yaliyotokea katika kiwiliwili chake cha kwanza. Tumeelewana? Subhanallah, hii aslan ni kauli ya wazi, hii ni kauli ya wazi ya kuwa kuna mgongano katika mazungumzo yao na itikadi zao, kwa sababu lau kama itakuwa roho hii ikitoka katika kiwiliwili cha kwanza inasahau kila kilichopatikana katika kiwiliwili cha kwanza, ikiingia katika kiwiliwili chengine, inakuwaje sasa itakuwa ndo moto wake au janna yake katika kiwiliwili kipya? Yayo mema gani sasa wakati yashasahaulika kote? Tumeelewana? Kwa hiyo hii ni kauli ambayo wanasema nani wanaitakidi nayo alhundus. Jambo la pili ambalo unaitakidi al-Hundus taharruru at-taharruru min riqqi al-ahwa wal-ittihad bil barhama. Wasema kuwa huru mtu kutokamana na utumwa, kuwa huru mtu kutokamana na utumwa wa matamanio na kushikamana kiwiliwili pamoja na barhama, au kushikamana nafsi pamoja na barhama. Yani Hundus wote nyoyo zao na nafsi zao zote zimeshikana mpaka kwa Mungu wao ambaye ni nani? Ni barhama. Ama imeshikamana kwa barhama, yani kuwa kila Hundus unayemuona basi asili yake ni kutoka kwa Mungu ambaye Mungu wao ni nani? Mungu wao ni al-Barhama au Barahima au al-Hundusia. Chumelewana, kwa sababu wao na wangu wengi, lakini hao wangu wote mkusanyiko ndio umeitwa al-Barhama au al-Barahima. Sasa wasema wao kuwa kiwiliwili kinashikana asili yake kutokamana na Mungu. Kama yaatakidu al-Hundus annahu la yazalu yatakarraru al-Maulid, kama vile wanavyoitakidi wa Wahindi ya kuwa haikuacha bado kuzaliwa, haikuacha bado kuzaliwa ama kukariri katika kuzaliwa wa tatanasukhul arwah, na pia kupatikana tanasukhul arwah ambayo tumeelezea, hatta tatawaqqafu almuyul washahwat, mpaka pale takaposimama yale maegemezo na matamanio. Fayataghallabu al-insana ala nafsihi, mtu ataweza kuishinda nafsi yake, watanqati' muyulahu wa shahwatahu, na itakatika matamanio yake na kuegemea kwake katika yale matamanio. Wayanadimu indahu al-khair wa shar, na itapotea kwake khairi na shari. Faidha tamma lahu dhalika takhallasa min tikrari al-maulid wa mtazaja bil barhama, ikimalizika hiyo katika kuzaliwa, kwa sababu nafsi kwa al-Hundus ni kuwa mtu atakufa lakini nafsi yake haifi. Yani kwa hiyo atatoka ataingia kwenye kiwiliwili chingine, atatoka atakwenda kwenye kiwiliwili chingine, atakutoka atakwenda kwenye, akifa yule atakwenda kwa hivyo hivyo. Sasa mwisho inarudi nafsi hii inashikamana na nani? Na barhama. Tumeliana. فالهدف الأسمى للحياة هو التحرر من رق الأهواء وانعدام الحقيقة الحواس والاتحاد بالبرهمة. عنده مقصودية يا كوا مايشة مقصودية مضمون مكوبة يا مايشة ني كوا حورو كتوكا مانا نأتوموا وما تمانيو. نديو مانا سبحان الله كتك بعد اعتكادي أنبازو تتعونا كتك قوانين منو زيجازو zaonyesha wazi ya kuwa subhanallah wale Hundus wateseka sana katika maisha ya dunia, wateseka sana. Tutakuja kuona, tunaona sasa katika baadhi ya itikadi ambazo nyingine wanaitakidi. Naam, qawanin munu dhaharat hadhihi alqawanin fi awakhir alqarn athani athalith aw alqarn athani qabla almiladi kashuruh lilwida. وقال نظمت هذه القوانين حياة الهندوس وكان لها أثر عظيم في استقرار معالم دياناتهم وقد جاء في هذه القوانين. إمكوجا كتاب كنيشو قوانين ويد أو قوانين منو وقوانين منو تلتنغولي كوا فيتابو فهندوس نفقابي فين سفيتابو فهندوس هي قوانين منو سنكما الشرح يهي في فيتابو فهندوس ambayo hii sharhi ilikuja katika mwisho wa karne ya tatu au mwanzo wa karne ya pili kabla ya miladi. Kashuruhu lwida, kama ikielezea na ikifasiri maneno yaliyokuja katika kitabu cha alwida. Wakad nazamat hadhihi alqawanin hayatu alhundus, na imeyapanga hichi kitabu cha qawanin maisha ya Hundus ataishi vipi. Yani imepangiwa kila Hundus na ambaye yuko katika madhehebu ya Hundus vipi ataishi na vipi atakuwa maisha yake. Wakana laha atharun adhimu fi istiqrar maalim diyanatihim, na ikawa ni athari kubwa katika kuchukua na kuathirika kutokamana na yale mafunzo ya dini yao. Wakad jaa fi hadhihi alqawanin, na imekuja katika hayo qawanini, asema إن الذي تغلب على نفسه فقد تغلب على حواسه التي تقوده إلى الشر. يوتي أمبا يميزا كويميليكي نفسياكي kutokamana na machafu, basi atakuwa ameweza kuvizuia zile hawasi zake na hisia zake ambazo zinampeleka mpaka katika shari. Inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha machafu. Wa nafsu la tashba'u abada, na nafsi haishibi na haitosheki milele. Bali yazdadu jasha'aha baada an tanala mushtahaha, bali inazidi tamaa yake. Jasha ni shiddatu tama, inazidi tamaa yake baada ya kupata yale matamanio au ya kupata zile shahawati. Hayo sisi tunasoma yale yaliokuja sasa katika nini, qawanin munu, ambao qawanin munu ni sharhi ya alwida. Sasa tunasoma yale itikadi zilizokuja katika sharhi ya wida, itikadi zao, yani qawanin munu. Tukieka mfano tu kama katika vitabu vyetu vya Kiislamu, ni kama tukiitakidi kuwa kuna sahihu al-Bukhari na sahih Muslim na sunan Abi Daud mathalan. Sasa sahih Muslim iko na sharh na shuruhat za sahih Muslim, kama miongoni mwa shuruhat za sahih Muslim al-Bahr al-Muhit mathalan ya Sheikh Ali Adam Ethiopia rahmatullahi alayhi, Muhammad Ali Adam Ethiopia, na shuruhati nyingi al-Minhaj Imam an-Nawawi na nyinginezo. Na mathalan sahih al-Bukhari iko na sharh mathalan Fathul Bari, sawa ni Fathul Bari ya bin Rajab al-Hanbali au Fathul Bari ya al-Hafiz bin Hajar al-Asqalani rahimahumullahu jamian, au sunan Nabi Daud iko na shuruhati. Almuhim, hiyo ndo qawanin munu. Sasa wao wanasoma kwenye sharhi sasa, ambao ndo yaeleza itikadi na nidhamu ya itikadi zao katika dini yao. Asema innal ladhi utiya kullu shay wal ladhi takhalla an kulli ma kana fi yadi fahadha min khairun dhak. Asema hakika yule aliyopewa kila kitu na yule ambaye ameepukana, alladhi takhalla, hana kitu, ankulli ma kana fi yadi, ameepukana kila kilichokopo katika mkono wake, fahadha khairun min dhaka, basi hiyo ni bora na kuliko hiyo. Fa khairun min dhaka, hii ni bora ya hiyo. Naam, yani maana yake au makusudio ya maneno haya wallahu aalam ni kuwa mtu hata kama ana uwezo na ameingia dini ya hundus, basi asibaki tena na uwezo, yani awe maskini wa kusota. Na Allah amemfungulia na uwezo, lakini madamu ni hundus, basi awe ni maskini wa kuteseka. Naam, ala talib alilmi, juu ya mwanafunzi mwenye kusoma ilmu, ambaye ni mwanafunzi wa alhundus. Yote anayesoma sasa hundus na yeye ni mwanafunzi anasoma ilmu ya hundus, an yatajannaba alhalwa, asile halwa. Halwa ni kila kitu tamu tamu, asile. Walluhum, na asile nyama. Warrawaihu tayyiba, na wala asinuse harufu nzuri. Tumelewana? Asile nyama, asile halwa, vitu vizuri vizuri, wala pia asinuse harufu nzuri. Wanisa, wala sioe kabisa, hatakikani kuwa na mke mwanafunzi anayesoma anasema alhundus. Kadhalika yajibu alayhi alla yudallika jasadahu bima lahu raihatan tayyiba, pia ni wajibu juu yake asisugue ama asijipake kwenye mwili wake kitu chochote ambacho kina manukato mazuri. Emu atajatarajia mtu huyo atakuwaje katika uchafu, na katika kula mtu huyo atakuwaje, hali halwa huyo, wala hali nyama, wala hali kitu chochote ambacho kina harufu nzuri, atakulaje huyo mtu? Lakini ndio itikadi wanazoitakidi alhundus. Asema wala yaktahil, wala pia asipake nini, wanja, asipake wanja. Wala yalbasu hidha, wala asivae viatu. Wala yatadhallal bishamsiya, na wala asiketi kivulini, aketi juani apigwe na jua na hana viatu pia. Aketi juani apigwe na jua na hana viatu. Wa alaihi alla yahtamma birizqihi, na juu yake asiwe na umuhimu kabisa wa kushughulika na kutafuta riziki. Yee, bali yahsul ala riziki bitasauli, bali riziki yake atapata kwa kuomba. Akitaka riziki hana kitu anaomba. Ndio maana ukienda sehemu za Hindi, am sehemu za India, kuna watu wanaomba. Wanaomba, na wale waombaji haombi kwa sababu la yeye, kwa sababu ni mwanafunzi aloingia katika elimu ya kusoma hundus, au ni mwanafunzi wa dini ya hundus. Asifanye kazi, la, atakana aombe. Wa indama tazkhulu fi shaykhuha alayka bitakhalli anil hayati alahliya. Sasa hundus akiingia katika dini, ama akishakuwa ni shekhe mtu mzima, basi ni juu yake kujiepusha na maisha wanaoishi watu. Wa bil iqamati fil ghaba, na anatakana aishi porini, asiishi tena na watu. Hii ni adhabu wallah, hii ni adhabu subhanallah. Asema falaisa laka an taqussa sha'ruk, hatakikani anyoe nyele zake wala azidare, asiguse nyele. Walihiyatak, na pia ndevu, atakana ndevu aziwache na nyele pia aziwache. Washawaribak, na pia sharubu aziwache. Wala antukallima adfarak, wala usikate kucha. Ukiengezea na yale ambayo tumetangulia, huyu atakuwa mwanadamu wa system gani ukimaji? Sasa hii ni adhabu ambayo wapata akiwa duniani, wapata adhabu sampuli kama hii. Na akhira, Allahu almusta'an, adhabu itakuwa zaidi hapo, kwa sababu ni mushrik. Kwa hiyo hundus wanaishi katika maisha haya ya sasa. Hivyo basi haya yanatusomesha sisi na yanatufahamisha sisi ya kuwa wale hundus wote ambao wameingia katika majali na nyanja za maisha, basi hawafati dini ya hundusi itakavyo. Dini ya hundusi ataka uwe mchafu. Wewe umeona hundusi gani akitembea mchafu? Bali wao ndio mara nyingi wako mbele katika maendeleo. Atapanda kipando kizuri, na hii ni hundusi. Hadha ajabul ujab. Kwa hiyo hundusi asli ni yule anayefuata dini ya hundusi na zile mafundisho za hundus. Sasa wewe leo ukienda katika baadhi ya maduka ya baadhi ya hundus, maduka makubwa, wanafanya biashara, wanatafuta. Sasa hundus wa system gani uko hivi? Na haya hizi ndio itikadi za hundus. Waliyakun ta'amak, tuendelea, na iwe chakula chako. Mimma tumbituhu al-ardhu wa tuthmiruhu al-ashjar, chakula chako iwe katika kitu kinachotoka chini ya ardhi na vile ambavyo vina matunda yanayotoka katika miti. Wala taqtifu thamar binafsika, wala usichume, wala usichume tunda kwa wewe mwenyewe, liache. Bal kul minhu ma sakata mina shajarati binafsihi, usile tunda. Umeliona tunda mahala uko ghaba, uko huyo ni mzee ambaye tayari yuko ghaba, lakini amfika ghaba, ameona kuna matunda mazuri mazuri, ma apple na nini, basi hasturuhusiwi kukata apple. Ole wako kate apple, takana uliache apple mpaka lianguke. Na bora iwe kuna tumbiri, kwa kuna tumbiri ma apple yatanguka kweli. Sasa usubiri apple lianguke, likishaanguka apple ndio ukote ule. Wa alayka bisawmi, na ni juu yako ufunge. Tasumu yauman wa tuftiru yauman, ufunge siku moja na ule siku moja. Wa iyyaka wal lahmu wal khamr, jiepushe, ole wako na kula nyama na ole wako na kunywa tembo. Awid nafsaka ala takallubati lmausim, jizoezeshe nafsi yako kwa kubadilika badilika kwa, kwa majira na nyakati. Fajlis tahta shamsi lmuhriqa, wakati wa jua kali wewe keti chini ya jua, ama keti juani wakati wa jua kali. Waish ayama almatar tahta samaa, na wakati wa mvua wakati wa jua wewe uketi juani upigwe na jua, na wakati wa mvua pia uketi mahala ambapo kuna ile mvua ya kufikia, ni usiketi mahala ambapo hakuna ile mvua haikupati, uketi upigwe na mvua vizuri. Wartaddi ridaa almuballal fi shita, na wakati wa mvua au wakati wa baridi ushaketi kwenye mvua, alafu iwe wewe vazi lako ni ridaa, ni imma ni shuka ama kikoi, uvae shuka na kikoi wakati huo wa baridi, iwe imeroa shuka na kikoi wakati wa baridi kimroa salala. Basi hata kama ni itikadi hii nzidi ni wallah, Allahu musta'an. Wallahi alhamdulillah ala ni'mati alislam, wallahi tuko kwenye neema ikho, wallahi tuko kwenye neema, neema wallahi. Asema la tufakir fi rahati albadaniya, usifikirie kuhusiana na raha ya kiwiliwili. Ishtanib saira almaladhat, jiepushe yote utamu utamu, kila kitu kinchenye tamu we jiepushe. La takhrub min zawjatik, kule tangulia usioe wala usiwe na mke. Hapa asema la takhrub min zawjatik, usimkurubie mke wako. Nam ala al-ardi, lala juu ya ardhi. Wala ta'nas bil makani alladhi anta fi, wala usisikie utulivu na ukapata raha katika ile sehemu ambayo wewe uko. Lala sawa juu ya ardhi, lakini usilale juu ya ardhi sehemu ardhi iko nzuri, kuna majani majani. Lala sehemu ya ardhi kuna baridi, yani usipate raha ile kwenye kulala, yani kama usilale. Tumeliana kama usilale, wasema hivyo. Idha mashaita famshi hadharan hatta la tatakhatta azman au sha'ran, asema wakati unatembea basi tembea na tahadhari mpaka usije ukakanyaga mfupa au sha'ran au nyele. Wa hatta la tadusa nasma, na pia usije ukakanyaga nafsi. Nasma ni nafsi. Wa idha sharibta alma, na ukinywa maji. Fahadhar, kuwa na tahadhari. Antabtali anasma, usije ukameza nafsi ya mtu au nafsi ya kitu. Yani ukinywa maji uwe na tahadhari, usije ukameza. Mathalani kidudu kimeingia, bahati mbaya, kuwa na tahadhari. Ukikimeza katika dini ya Hundus, basi ujue wewe Asema la tafrah lilladhidhi wala tahzan ala radhi, usifurahi kwa kitu kitamu, usifurahi. Yani dhiki zote hizi ushapitia, matatizo yote, basi nga umpata kitu kitamu ule usikie raha, pia usifurahi. Bana alhamdulillah, yani subhanallah. Kwa hiyo ano hivi nivyo sampuli ya kwa sababu wametoka katika jadda wanavoteseka katika maisha, na hii ni sunna ya Allah katika ardhi. Kila yule aliyoacha barabara ya Allah jalla fi'ula na njia ya wema waliotangulia, basi mtu huyu atakuwa katika balaa. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi matawalla. Na hawa ndio wale wanaosifika kuwa ni watu werevu. Sisi tulitangulia kusema ya kuwa katika bara zilizoendelea na za kuwa watu werevu katika ardhi, basi ni sehemu za Wahindi. lakini kuna maendeleo ya wafaa. Hakuna maendeleo yaliyofaa kwa system hii, yani mtu haruhusiwi hata kutengeneza. Sasa wallahu alam, laala zile bajaji na vitu vingine vinavyotoka India havitengenezwi labda na Hunduso, sababu Hunduso haruhusiwi mwanafunzi kujishughulisha na kutengeza. Atapata riziki atakana yeye aombe tu, atatengeza lini hizo vitu? Naam. Sheikh asema wala tahzan ala radhi, na pia sio tu la tafrah lilladhi, usifurahi kwa kitu kizuri. Wala tahzan ala radhi, lakini pia usihuzunike kwa kitu kibaya. Sasa sio utakuwa kwenye system gani, ufurahi wala huhuzuniki, usihuzunike kwa kitu kibaya. Na naam, na pia tutaka kutanguliza au kuzungumzia kuhusiana na baadhi ya mapote ya dini ya Hundusi. Dini ya Hundusi imewagawa watu kwa mapote. Pote la kwanza ni Barhami, ili ndio pote takatifu ashraf, watakatifu hawa wanaitwa al-Barhami. Na shughuli ya Barhami an yashtaghila bitta'allumi wat-ta'limi, kazi za Barhami ni ajishughulishe na kusoma na kusomesha. Wabirishadi nnasi fi dinihim, na kuongoza watu katika dini yao. Fakana huwa almuallim walkahin walqadhi, yeye ndo muallim na yeye ndo kahin na yeye ndo qadhi. Tumeelewana? Yani haifai iwe mathalan kiongozi wa dini awe si katika kabila la Barhami, asiwe ni Barhami, ni lazima awe Barhami. Wao ndo wamewagawa watu katika mapoti. Angalia dini ya unyanyapaa, wataka kuwatesa wengine, wengine wawe na raha. Sasa huyu Barhami shughuli yake itakuwa ni hii. Ama kashteria au kashteria, grupu la pili hawa, ambao fakana tu wadhifatuhu, wadhifa ya kashteria an yataallama wa yuqaddimu alqarabin, asome na akadimishe nini, vichinjo. Shughuli yake yataallama, shughuli yake ni kusoma tu. Kashteria hana ruhusa kusomesha, yeye atakana asome. Mwalimu ni nani? Mwalimu ni Barhami. Wayunfiqu fi sadaqat wayahmilu silah lidifai an watanihi wa sha'bihi, na awe anatoa sadaqa. Kwa hiyo anasoma na anatoa sadaqa na anabeba silah kwa kutetea nchi yake na watu wake. Amma wishia, pote la tatu, fa alayhi an yazraa wa yatajarra wa yajma'u almala wa yunfiqu ala almaahid alilmiyya wa ad-diniyya. Huyu shughuli yake wishia, yeye ni lazima alime na afanye biashara na ajumuishe mali. Wayunfiqu ala almaahidi alilmiya waddiniya, na anatakikana atoe katika zile maahadi za dini na sehemu watu wanaposoma ilmu. Yeye ndo wishi, ndo kazi yake kutoa zile sadaka. Tumeelewana? Ama shudra, ama pote la nne ambalo ni shudra, fa alayhi an yakhduma at-tawa'if ath-thalathatu ash-sharifa. Huyu shudra au pote la shudra, yeye anatakikana ahudumikie mapote haya matatu. Yeye kama mtumwa kuhudumikia mapote haya matatu. Na kuna mengi yanayozungumzia kuhusiana na vile kashteria wanavyotaka na vile al-Barhami wanavyotaka, lakini labda tusome kitu kidogo tu katika mambo hayo, labda nukta moja moja. Asema idha ulida Barhami udhi'a fi safi al-awwal min sufufi ad-dunya, akizaliwa Barhami huwekwa katika safu ya kwanza katika zile safu za dunia. Barhami, wal Barhami mahallu al-ihtiram, na Barhami atakikana aheshimiwe. Mahallu al-ihtiram jami'u al-aliha bisababi nasabihi wahdahu, na huyu Barhami anahitaji afanywe ihtirama, heshimiwe na waungu wote, kwa sababu nasabu yake peke yake. Asema kullu ma fil alam, kila kile kilichomo katika ulimwengu, milkul Barhami, wal Barhami alhaqu fi kulli mawjudin, kila kilichopo katika ulimwengu ni miliki ya Barhami, na kila kilichochoka kinachopatikana katika ardhi, basi Barhami ana haki ya kukichukua. Haya maneno haya tulitangulia kuyasoma, nadhani kwa nani, kwa tawaif gani tulisoma? Al-Yahudia, ambao wao walikuwa wanasema asiyokuwa Myahudi, asiyokuwa Myahudi, Myahudi ana haki ya kila kitu, kufanya kila kitakacho, lakini asiyokuwa Myahudi hana haki. Hivyo hivyo hawa nao wanakwenda hivyo hivyo. Walidhalika kuna utesi mkubwa na chuki kubwa zilizopo katika dini ya Hindus na sehemu za India kwa sababu ya haya. Pote fulani au mapote fulani yamewekwa ni mapote duni, na mapote fulani mapote takatifu. Sasa mapote duni yanajaribu kujikomboa kutoka katika utumwa wa mapote takatifu. Hakuna labda dini ama hakuna labda maneno ya dini yaliyotaja kuwa pote hili duni, ha, kwamba pote hili duni ambalo limewekwa basi litakuwa labda limewekwa na Mungu. La, ni wale Barhami wameweka pote lao kusema kuwa Barhami ni watakatifu, na wale ambao sio Barhami ni watumwa. Sasa wanajitahidi hao ambao si watumwa kujikomboa kutoka kwa hawa mabwana. Naam, asema waliyajtanibu almalik qatlu Barhami, na ajiepushe mfalme. Waliyajtanibu almalik qatlu Barhami, na ajiepushe mfalme kumuua Barhami. Walau ikhtarafa jami'u aljaraim waliyatruduhu, hata kama atafanya makosa yoyote basi Barhami hauliwi. Ikiwa tazidi zaidi amchukue amfukuze basi. Idha raa min mamlakatihi ala an yatruka lahu jami' amwalahu wa alla yusibahu bi adha, akiona katika mamlaka yake ya kuwa ala an yatruka lahu jami' amwala, amwachie mali zake zote, wa alla yusibahu bi adha, wala asimletee madhara wala maudhiko. Hilo ni pote la Barhami. Ama pote la kashteri, yasema wala yajuzu lilkashteri an yashtaghila bighairi aljundiya, wala haifai kwa kashteri ajishughulishe na kitu pasi na kuwa mwanajeshi, yeye mwanajeshi tu. Walkashteri yaishu jundian hata fi wakti salim, na huyu kashteri ataishi kwa mwanajeshi hata wakati ambao kuna salama na amani, yeye mwanajeshi tu, kwa sababu kashteri amepewa nafasi kashteri kwa yeye mwanajeshi, basi yeye miaka yote yake yote ni mwanajeshi tu. Wala alkashteri an yatajammau inda awali nida, wa ala almalik an yaudda lahum udada alharbi wa aslihatahu, na ni juu ya kashteri ajumuike wakati wa wito wa kwanza tu ikitokea vita, na juu ya mfalme awaandae hawa kashteri na awaandalie silaha wakati wa vita. Na mambo katika hayo ni mengi, na naktafi bihadha alqadar, na hii itakuwa ndio mwisho wa kuwazungumzia hawa alhundusia kwa sababu ya hayo tuliyosoma yatakuwa yametutosheleza. Na yoyote ambaye atahitaji ziada ya alhundusia, basi ataingia katika kitabu ad-dirasat al-islamia, kimefasil zaidi kuhusiana na alhundusia. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.